lepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 4 dzień listopada. Minęła 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nauka zdalna już dla wszystkich uczniów podstawówek. Rząd zamyka kina, teatry i większość sklepów w galeriach handlowych. Nowe restrykcje ogłosił premier. Wyścig wyborczy za oceanem wciąż nierozstrzygnięte. Trwa liczenie głosów. Wiadomo, że frekwencja była najwyższa od 120 lat. Prezydent Aleksander Łukaszenka zostanie wpisany na czarną listę. Jest zgoda ambasadorów unijnych krajów na rozszerzenie sankcji wobec Białorusi. Polska o krok od całkowitego lockdownu. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe obostrzenia, które mają zatrzymać rozwój epidemii. Od soboty zamknięte będą hotele z wyjątkiem podróży służbowych, placówki kultury oraz większość sklepów w galeriach handlowych. Od poniedziałku klasy 1-3 przechodzą na nauczanie zdalne. Łączymy się z Karolem Darmorosem, który jest przed kancelarią premiera. Karolu, co oznaczają nowe obostrzenia i od kiedy mają obowiązywać? Hamulec awaryjny, zapięcie pasów i droga do ściany. Takie określenia padły na konferencji w kancelarii premiera. Obostrzenia będą obowiązywać do 29 listopada, co najmniej. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, jeśli one nie zadziałają, to następnym etapem będzie już pełny lockdown. Włączamy ten bardzo ostry hamulec bezpieczeństwa. Jeżeli jednak przekroczy 70-75 przypadków na 100 tysięcy, to będziemy musieli wdrożyć zasady narodowej kwarantanny. Bardzo zasadnicze zakazy przemieszczania się, poruszania się. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił o pozytywnym i negatywnym wariancie rozwoju epidemii. 25 do 30 tysięcy nowych zakażeń dziennie to na dziś wariant optymistyczny. Brak przestrzegania obostrzeń, brak włączenia hamulca awaryjnego, to do końca roku może być 600 tysięcy dodatkowych zachorowań. Najbardziej dotknięte branże mogą liczyć na pomoc. To znane z wiosny postojowe czy zwolnienia z ZUS-u, ale jak zapowiadał premier, będą też nowe rozwiązania rekompensujące straty gospodarcze. Karol Darmoros, dziękuję za te szczegóły. 24 692 nowe przypadki koronawirusa wykryto dziś w Polsce. Od wczoraj zmarły 373 osoby. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że szczególnie wysokie liczby nowych zakażeń rejestruje się w dużych miastach. Więcej osób niestety trafia do szpitali, więcej osób trafia także na oddziały intensywnej terapii. To jest niepokojące. No, nieustannie ciągły apel, szczególnie do mieszkańców dużych miast, abyśmy jednak zrobili sobie taką wewnętrzną kwarantannę, żebyśmy jednak zostali w domach. W ocenie profesora Adama Antczaka z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi liczba zakażeń koronawirusem może być już odzwierciedleniem trwających od kilkunastu dni niepokojów społecznych. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwach wielkopolskim, prawie 4000 przypadków, i mazowieckim, prawie 2800 przypadków. Najwyższa od 120 lat frekwencja w amerykańskich wyborach prezydenckich. W tegorocznych wyniosła 66,9%. Wynika ze wstępnych wyliczeń profesora Michaela McDonalda z Uniwersytetu Florydy. To najwyższy odsetek głosujących od wyborów w 1900 roku, kiedy zagłosowało 73,7% uprawnionych. Za oceanem wciąż trwa liczenie głosów. W ostatnich godzinach Joe Biden wysunął się na prowadzenie w Wisconsin i ma do Donalda Trumpa minimalną stratę w Michigan. W kilku stanach wyścig wyborczy pozostaje nierozstrzygnięty. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W Wisconsin po przeliczeniu 97% głosów Joe Biden ma 0,7% przewagi. Półprocentową przewagę ma Donald Trump w Michigan. W stanie tym pozostało jednak jeszcze do przeliczenia 14% głosów. W większości nadesłanych pocztą, co sugeruje, że ostatecznie może tam wygrać kandydat demokratów. W Pensylwanii prezydent Stanów Zjednoczonych ma przewagę aż 600 tysięcy głosów. Nadal nie podano jednak wyników z 1/4 tego stanu w większości okręgów demokratycznych oraz głosów nadesłanych pocztą. Wyścig o prezydenturę pozostaje nierozstrzygnięty w Nevadzie, Georgii i Karolinie Północnej, gdzie różnica pomiędzy kandydatami jest minimalna. Przedstawiciele sztabu Joe Bidena wierzą, że po przeliczeniu wszystkich głosów ich kandydat zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. W nocy czasu lokalnego prezydent Donald Trump wyraził jednak przekonanie, że to on wygrał wybory i zarzucił rywalom oszustwo. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jest zielone światło ambasadorów unijnych krajów na rozszerzenie sankcji wobec Białorusi, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Na czarną unijną listę zostanie wpisane m.in. Aleksandr Łukaszenka oraz 14 przedstawicieli białoruskiego reżimu. Dziś uruchomiona została procedura pisemna, która ma się zakończyć w piątek i wtedy decyzja ambasadorów zostanie oficjalnie zatwierdzona. Filozof, etyk, antropolog i bliski współpracownik Jana Pawła II, odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Decyzję prezydenta odczytał minister w Kancelarii Głowy Państwa Piotr Ćwik.

of opportunities. Ha! I watch us revel in our liberty. Well, you can say what you like, but it doesn't change anything. 'Cause the corridors of power, they're an ocean away. We're the 51st states of America. Dzień dobry. O tym, że Wielka Brytania jest 51. stanem Ameryki, śpiewał pod koniec lat 80. Justin Sullivan, lider New Model Army. No to się trochę zmieniło przez ponad 3 dekady. Dziś smutna rocznica. 4 listopada 2004 roku zmarł perkusista tej znakomitej formacji New Model Army, Robert Heaton. Oprócz tego, że świetnie bębnił w tym zespole, był także współautorem niektórych utworów, na przykład Green and Grey. Ten kawałek zabrzmi za chwilę, a ten program zrealizuje Anna Regulska. Wydawczynią będzie Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam na dzisiejsze w tonacji trójki. Clearly, the time I drift away is on the bus ride that meanders up these valleys of green and grey. I get to think about what might have been and what may yet come true, and I get to pass the rainy mile thinking of you. And all the while, I still hear that call to the land of gold and poison that beckons to us all. Nothing changes here very much. You used to say it never will. Pubs are all full on Friday nights, and things get started still. We spent hours last week with Billy Boy, bleeding, yeah, queuing in casualty. We stared at those posters we used to laugh at, Never Neverland, palm trees by the sea. Well, there was no need for those guys to hurt him. Down. But no one asked too many questions like that anymore since you left this town. And tomorrow brings another train, another young phrase steals away. But you're the one I remember from these valleys of the green and the grey. as if we were not of the same blood family, as if we live by different laws. Do you owe us so much less to these rain-swept hills than you owe to your good self? Is it true that the world has always got to be something that seems to happen somewhere else? For God's sake, don't you realize that I still hear that call? Do you think you're so brave just to go running to that which beckons to her soul? And tomorrow brings another train, another young brave steals away. Listopada 1957 roku bezdomna trzyletnia suczka Łajka została umieszczona w radzieckiej kapsule kosmicznej Sputnik 2 i wystrzelona w przestrzeń kosmiczną. Była pierwszą żywą istotą użytą przez człowieka do takiej misji. Ówczesne źródła podały, że zmarła po około 6 albo 7 godzinach morderczego lotu na skutek raptownego skoku temperatury. Co widziała, słyszała, czuła, przeżyła, nigdy się pewnie nie dowiemy. Przeczuwamy jedno. Teraz biega szczęśliwa między gwiazdami. Trudno zliczyć artystów zainspirowanych losem pierwszego psa w kosmosie. Do tego grona należy zespół pod wszystko mówiącą nazwą Laika. Said, in a red devil's dress, I was wet. keys to the kingdom are lost and gone, and I'm left to die alone. All these girls grown old now, all that long hair in the grave, realize what's done is done, it's far too late to be saved. Album Good Looking Blues zespołu Laika, z którego zabrzmiał ten utwór, nie o psie, lecz o kocie. Black Cat Bones obchodzi w tym roku okrągłą rocznicę. Został wydany dokładnie 20 lat temu. I na tym egzemplarzu, który trzymam, którego pudełko trzymam w dłoniach, widnieje autograf Margaret Fiddler, która kiedyś złożyła mi na tym krążku tuż po koncercie, który odbył się w warszawskim CDK-u. Tego klubu już niestety nie ma, a my sięgniemy teraz po utwór tytułowy z tego albumu. Good Looking Blues. Thank you. Banshees with bad skin coming home to roost. Fishing with bare hands coming up dry. Branches without roots cover my sky. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Kuba jest na swoim polu, ale ze spisem rolnym na pewno w polu nie jest. Spisał się jako jeden z pierwszych. Cała Europa się spisuje, a to zobowiązuje. Zwłaszcza jak można zrobić to przez internet. Szybko i bezpiecznie. No i mam nadzieję, że zebrane dane wpłyną na politykę rolną. Oby tak było. A w loterii spisowej można wygrać cenne nagrody. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wracamy z kosmosu na planetę Ziemia. Taki tytuł będzie nosił utwór polskiego zespołu Xenony – Ziemia. Mi ta kompozycja kojarzy się z dokonaniami Johna Foxa, a państwo piszą do mnie i narzekają, że gdzieś odleciałem w kosmos i nie czytam listy obecności. A państwo piszą i słuchają i piszą. Między innymi pan Tomasz, którego pan Paweł, którego też bardzo pozdrawiam, pan Mariusz, pan Franciszek i pan Nikifor. Wszystkich panów bardzo pozdrawiam, a panie będą na deser, które również do mnie piszą i wszystkich państwa gorąco pozdrawiam. Tym razem z planety Ziemia. To album Polish Space Program. Xenony. Lider Ksenonów, zarazem gitarzysta Piotr Bukowski przeobraził ten zespół na albumie Polish Space Program w syntezatorowe trio. Razem z nim za kompozycję i partię instrumentów są odpowiedzialni Paweł Bebech i Karol Koszniec. Ten ostatni obsługuje także automaty perkusyjne. W utworze Ziemia Paweł Bebech udzielał się także wokalnie, a za chórki odpowiadała tu Olga Mysłowska, znana chociażby z Polpo Motel. Dodatkowo w utworze Europa śpiewa Ania Iwanek, która chociażby współpracowała z zespołem Pablo Pavo. Kontynuujmy więc nasze kosmiczne podróże dziś w tonacji trójki i teraz utwór właśnie z tego albumu, czyli Polish Space Program Jupiter, a po polsku Jupiter. Pani Agnieszka tradycyjnie pozdrawia z Krakowa, a pani Grażyna z Lublina, przepraszam za rymowanie, pisze, że w ostatniej mojej audycji spodobał jej się zespół Kvelertak. Nie pozostaje więc nic innego, jak zagrać ich utwór 1985 z albumu Nadeswert. We'll be right back. Dziś w tonacji w trójki gram nieco kosmicznie z powodu wczorajszej rocznicy wystrzelenia w kosmos radzieckiej suczki Łajki. No, przed chwilą jednak rockowo, specjalnie dla Nikifora, który narzekał w mailu, że o tej porze chce mu się spać. No cóż, gdy ktoś całą noc słucha trójki, to takie objawy nie dziwią. Teraz jeszcze jeden utwór w hołdzie, właśnie Łajce, Neil Hannon i jego Divine Comedy. Zespół zainspirował się historią Łajki wystrzelonej w kosmos w roku 1957. No i z tej okazji Neil Hannon skomponował utwór Like Us Team, który umieścił na albumie Absent Friends. Hannon i Divine Comedy, temat Łajki z płyty Absent Friends. Wracamy do Good Looking Blues, czyli albumu, który obchodzi 20-lecie swojego wydania zespołu Łajka, nomen omen, i egzemplarz podpisany przez Margaret Fiddler, która swego czasu grała również w zespole PJ Harvey. I ten wpływ PJ Polly Jean trochę słychać na jej płytach i w jej dokonaniach muzycznych. Natomiast teraz chciałem wytknąć trochę inny wpływ, mianowicie utwór, który za chwilę zabrzmi, Uneasy. Brzmi tak, jakby był skomponowany specjalnie dla Madonny. I nawet brzmienie głosu będzie dosyć podobne, frazowanie, wszystko. A nawet taki potencjał przebojowości tego utworu. Myślę, że Madonna mogłaby kiedyś skoverować ten właśnie utwór. Uneasy z płyty Good Looking Blues, Łajka. Disappoint you give up.